Omzumda başın eksik, yatağımda kokun. Tenimde tenin eksik, geldi bir dokun. Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm. Elimde elin eksik, yaşlı hep gözüm. Omuzumda